पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय में प्रथम ब्राह्मण का पंचदश मंत्र विचार चल रहे हैं। बृहन पांडरवास सोम राजन इत्यादि शब्द के द्वारा सुषुप्त पुरुष को अजात शत्रु ने बुलाए, बुलाने पर भी उसने जगा नहीं। तो अभी जगा नहीं अर्थात प्राण उस समय में विद्यमान था तो भी ये शब्द ग्रहण नहीं किया, इससे निर्णय होता है कि प्राण भोक्ता नहीं है, अचेतन है। शरीर का जो स्वामी है भोक्ता वो जीव, वो चेतन चिद्रूप ही होगा, ऐसे सिद्धांत का मत अभी पूर्व पक्ष कह रहा है। टीका में द्वितीय पैराग्राफ, प्राण नामत्वेन अप्रसिद्ध नाम भी संबोधनात् तदनुत्थानम् न अनात्मत्वात् इति शंकते। पूर्व पक्ष शंका कर रहा है प्राण नामत्वेन। पूर्व पक्ष कह रहा है कि राजा ने बृहन पांडरवास सोम राजन ये सब नाम लिया, ये सब नाम प्राण का है किंतु अप्रसिद्ध है, ये सब योगी का नाम है अर्थात अर्थ को लेकर के ये सब नाम प्रकृति प्रत्यय विचार करके देखा जाता है ये सब अर्थ अपेक्षित अर्थ आश्रित नाम है, ये प्रसिद्ध नहीं है। अप्रसिद्ध नाम के द्वारा संबोधन किया जाने से तस्य अनुत्थानम तस्य प्राणस्य तद अनुत्थानम प्राण शब्द ग्रहण नहीं किया। न अनात्मत्वात् प्राण अनात्मा है जड़ है इसलिए शब्द ग्रहण नहीं किया, ये बात नहीं है। तो अपितु जो नाम से बुलाया गया वो नाम प्रसिद्ध नहीं होने से प्राण उसको ग्रहण नहीं किया। भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा है अप्रसिद्ध नाम भी ही संबोधनम अयुक्तम इति चेत। अप्रसिद्ध नाम के द्वारा संबोधन किया गया ये बात ठीक नहीं हुआ, नहीं होने से प्राण ग्रहण नहीं कर पाया। अयुक्तम टीका में तदेव स्पष्टयति, उसी को ही स्पष्ट करते हैं। संग्रहित चोद्यम, ये जो शंका पूर्व पक्ष का इसको संग्रह वाक्य कहते हैं। तो यह संग्रह वाक्य में जो शंका दिखाया गया अभी उसका विवरण करते हैं। तदेव स्पष्ट होते संति कहाँ न अनात्मत्वात् नाना नहीं न अनात्मत्वात् ठीक है हाँ न अनात्म नानात्मक पद से न अनात्म। भाष्य में ये जो पूर्व पक्ष का संग्रह वाक्य हुआ अप्रसिद्ध नाम भी ही संबोधनम अयुक्तम इति चेत, ये संग्रह वाक्य इसका विवरण आगे स्वयं पूर्व पक्ष दे रहा है। संति ही प्राण विषयाणी प्रसिद्धानि प्राणादि नामानि, प्राण को विषय करने वाले प्रसिद्ध नाम सब है। कौन कहते हैं प्राण ये सब, तो उसका प्रसिद्ध नाम है। तानी अपोह्य वो सब को छोड़ करके अप्रसिद्धेर नाम भी, अप्रसिद्ध नाम को नहीं कहते हैं बृहन पांडरवास ये सब नाम के द्वारा नाम भी संबोधनम अयुक्तम, ये बात ठीक नहीं है। जिसका जो प्रसिद्ध नाम वो नाम से नहीं बुला करके अप्रसिद्ध नाम के द्वारा बुलाएंगे तब तो वो ग्रहण नहीं करेगा। संबोधनम अयुक्तम लौकिक न्याय अपोहात, लौकिक न्याय त्याग हो गया इसे, जो प्रसिद्ध नाम हो उसी नाम से व्यवहार करना चाहिए। अगर आप प्रसिद्ध नाम व्यवहार नहीं करके कोई यौगिक नाम व्यवहार करते हैं तो ये लौकिक न्याय का त्याग हो जाता है। प्रसिद्ध न्याय क्या है टीका में कहते हैं, प्रसिद्धम अनुद्य अप्रसिद्धम विधेयम इति लौकिको न्याय। प्रसिद्ध नाम का अनुवाद करके अप्रसिद्ध नाम को कहा जाता है। जैसे ये पूर्व नाम था, अभी कहते हैं कि ये स्वामी जी का अभी नया नाम हुआ, कह देते हैं। कुछ तो संस्था होते हैं पुराने नाम से ही चलते हैं, वो तो नया नाम लेते ही नहीं, कहते हैं प्रसिद्धम अनुद्य अप्रसिद्धम, जो नूतन नाम कुछ होता है वो विधेयम, ये लौकिक न्याय। और अप्रसिद्ध संज्ञा भी संबोधन से अयुक्त होने, अप्रसिद्ध संज्ञा भी संबोधन से अयुक्तत्व फलितम आह। जो नाम से बुलाया गया वो उसका से प्रसिद्ध नाम नहीं है, अप्रसिद्ध नाम के द्वारा बुलाए उससे क्या फल हुआ, पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में आगे पृष्ठ में, तस्माद् भोक्तुर एव सतः प्राणस्य अप्रतिपत्ति रीति चेत न। भोक्तुर एव सतः प्राणस्य, प्राण तो भोक्ता है, तो होने पर भी प्राणस्य अप्रतिपत्ति, क्यों आप अप्रसिद्ध नाम लेकर के बुलाए, उसे उसका इतना परिचय नहीं है, जो उसका मुख्य नाम है वो नाम नहीं लेकर के अन्य नाम आप लिए, लेने से वो श्रवण नहीं किया। तो इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि भोक्ता ही, प्राण भोक्ता ही है, किंतु मुख्य नाम नहीं लेकर के आप गौण नाम ले लिए तो उसने ग्रहण नहीं किया। तो वो तो आगे विचार पूर्व पक्ष सिद्धांति दिखाएगा, अभी तो पूर्व पक्ष कह रहा है ना, तो आप उसका गौण नाम ले लिए उसलिए वो श्रवण नहीं किया। टीका में, चंद्र देवता अस्मिन् देहे कर्तृ भोक्तृ च आत्मा इति गार्ग्य अभिप्राय निषेधे देवता नाम ग्रहस्य तात्पर्य। सिद्धांति कह रहा है देवता नाम से ये कहा गया, अर्थात बृहन पांडरवास ये सब अर्थात समष्टिवाचक शब्द उसका हो रहे हैं, देवतावाचक शब्द, तो देवतावाचक शब्द ग्रहण किए, उसका जो व्यष्टिवाचक अर्थात प्राण शब्द ये नहीं कहे, वो शरीर में प्राण रूपेण विद्यमान है, वो नहीं कह करके आप समष्टिवाचक शब्द बृहन पांडरवास इत्यादि से व्यवहार कर दिए। तभी सिद्धांत कहता है कि यह जो देवता नाम ग्रहण किया गया इसका तात्पर्य क्या है, कहते हैं गार्ग्य अभिप्राय निषेध करने में ये तात्पर्य है। पूर्व पक्ष कह दिया कि यह नाम ग्रहण किया गया इसलिए उसने शब्द का ग्रहण नहीं किया, अर्थात ये नाम से आप उच्चारण किए संबोधन किए इसलिए प्राण ने शब्द ग्रहण नहीं किया। तभी सिद्धांत कहता है कि यह नाम क्यों कहा गया, कहते हैं कि गार्ग्य जिसको आत्मा बोल करके मानता है, गार्ग्य अभिप्राय आत्मा, जो गार्ग्य अभिप्रेत आत्मा, उसको निषेध करने के लिए ही देवता का नाम ग्रहण किया गया तात्पर्यात। टीका में प्रथम पंक्ति से, चंद्र देवता अस्मिन् देहे कर्तृ भोक्तृ च आत्मा च, इस प्रकार की गार्ग्य मानता है सोम चंद्र देवता, वो भी कहा था आदित्य चंद्र इत्यादि को सब आत्मा मानता है, तो चंद्र देवता अस्मिन् देहे वही करता है वही भोक्ता है वही आत्मा है, इस प्रकार की गार्ग्य का जो अभिप्राय, ये अभिप्राय का निषेध में तात्पर्य है किसका, देवता नाम ग्रहण करने का, अर्थात तो स्व नाम प्राणादि नाम नहीं लेकर के देवता नाम ग्रहण करने का तात्पर्य यह है, इसलिए तदग्रहो अर्थवान। पूर्व पक्ष कह दिया कि आप जो यौगिक नाम से व्यवहार किए वो ठीक नहीं हुआ, इसी से प्राण शब्द ग्रहण नहीं किया। सिद्धांत कहता है कि ये ग्रहण करना, देवता नाम ग्रहण करना बिल्कुल अर्थवान है, क्यों, तात्पर्य है कि जिसको गार्ग्य आत्मा मानता है उसको निषेध करना है, कैसे वो दिखाते हैं आगे, न देवता इति भाष्य में, इति चेत न देवता प्रत्याख्यानार्थत्वात्, अर्थात ये सोम राजन पांडरवास बृहन ये सब कहने का तात्पर्य क्या है, कहते हैं देवता प्रत्याख्यानार्थत्वात्, अर्थात यह शरीर में जो कर्ता भोक्ता है वे चंद्र देवता आदित्य देवता वो सब नहीं है, प्रत्याख्यान करने के लिए। टीका में तदेव प्रपंचयति, तदेव 11 नंबर टिप्पणी, संग्रहितम जो संग्रह वाक्य उसका विवरण। ये संग्रह वाक्य सिद्धांति का था, अभी सिद्धांति उसका विवरण करता है। केवल संबोधन मात्र अप्रतिपत्या एव असुप्तस्य आध्यात्मिकस्य प्राणस्य अभोक्तृत्वे सिद्धे, यत् चंद्रदेवता विषयेर नाम भी संबोधनम् तत् चंद्रदेवता प्राणो अस्मिन् शरीरे भोक्ता इति गार्ग्यस्य विशेष प्रतिपत्ति निराकरणार्थम्। न केवलम्, प्रतीक दिया है तदेव प्रपंचयति केवलम्, हाँ ठीक है। केवल संबोधन मात्र अप्रतिपत्ति, संबोधन किए और वो ग्रहण नहीं किया, इतने से ही असुप्तस्य आध्यात्मिकस्य प्राणस्य अभोक्तृत्व सिद्ध हो जाता है। वो असुप्त है, प्राण विद्यमान है, व्यापाररत है, और उस समय में केवल संबोधन किए और वो शब्द ग्रहण नहीं किए करेगा, तब निश्चित हो जाएगा कि प्राण भोक्ता नहीं है। इतना करने से तो चलता, अर्थात आप अगर प्राण नाम से भी संबोधन करते और वो शब्द ग्रहण नहीं करता, तब निश्चय हो जाता है कि प्राण यहाँ भोक्ता नहीं है। तो सिद्धांत कहता है कि केवल प्राण नाम से करने से भी निश्चय हो जाता है, इसलिए केवल इतना तात्पर्य नहीं कि प्राण यहाँ भोक्ता नहीं है, इतना कहना तात्पर्य नहीं है। गार्ग्य जिन जिन को सब आत्मा मानता है वो सब को भी निषेध करना है, और वो सब समष्टि का अंश है। आप अगर प्राण शब्द कह देंगे तो ये केवल व्यष्टि ग्रहण हो जाएगा। केवल संबोधन मात्र अप्रतिपत्या एव, संबोधन किए अगर प्राण नाम से भी संबोधन करते हैं तो भी उसका ग्रहण नहीं करने से। दो नंबर टिप्पणी देखें, चंद्र देवता नाम व्यावृत प्राणादि नामना यत संबोधनम। आप ये जो सोम पांडरवास ये सब नहीं कह करके अगर प्राणादि नाम से भी अगर संबोधन करते हैं, और यद वा अविवेचित प्रसिद्ध अप्रसिद्धत्व नामना यत संबोधनम। अविवेचित अर्थात प्रसिद्ध है अप्रसिद्ध है इस प्रकार के कुछ विचार नहीं करके कुछ भी नाम से संबोधन कर देंगे तो तन मात्र अपरिज्ञानात, और वो श्रवण नहीं करेगा। तो अभी क्या है, पूर्व पक्ष कहता है कि परिचित नाम से बुलाना चाहिए, आप अपरिचित नाम से बुलाएं। तो सिद्धांत कहता है कि परिचित अपरिचित ये सब छोड़ो, जो उसका नाम है किसी नाम से बुला देने से उठा नहीं तो जान लेना है कि वो भोक्ता नहीं है। तो प्रतिपत्ति विषय चौरादि व्यावृतर्थम मात्र पदम, तन्मात्र केवल संबोधन मात्र अप्रतिपत्या, प्रतिपत्ति विषय चौरादि, प्रतिपत्ति भिन्न। अच्छा ये पंक्ति हमने देखा नहीं था, ठीक है, इसको तो थोड़ा देख करके नहीं तो कहेंगे, क्योंकि जो मूल में दिया ना केवल संबोधन मात्र अप्रतिपत्या, केवल संबोधन मात्र अगर नहीं देते, केवल संबोधन अप्रतिपत्ति, संबोधन मात्र का अगर ग्रहण नहीं करता तो ये चोर मात्र पद नहीं करने से चोरों को विषय करेगा। थोड़ा इसे कुछ रहस्य बड़े महाराज जी कहे हैं तो देखना होगा थोड़ा, ठीक है। यहाँ भाष्य में ये तात्पर्य हो गया कि तो आध्यात्मिक प्राण अभोक्ता है, ये तो केवल प्राण नाम से बुलाने से भी हो जाता, होने पर भी सिद्धे सती यत चंद्र देवता विषयेर नाम भी ही संबोधनम किया गया। तो सोम पांडरवास इत्यादि कह करके तत् वो क्यों किया गया, कहते हैं चंद्र देवता प्राणो अस्मिन् शरीरे भोक्ता इति गार्ग्यस्य जो विशेष प्रतिपत्ति उसका निराकरण करने के लिए। तो वही जो चंद्र देवता इत्यादि वो सब ये शरीर में भोक्ता नहीं है, तो चेतन ही ये शरीर में भोक्ता है, ये सब नहीं है। टीका में प्राणादि नाम भी संबोधने अपि तत् निराकरणम कर्तुम सक्यम, गार्ग्य का जो अभिमत है तो ये सब चंद्र देवता इत्यादि ये भोक्ता नहीं है, यह तो आप अगर प्राण नाम से भी बुलाते हैं तो भी निराकरण हो जाता, पूर्व पक्ष कह रहे हैं। प्राण नाम से बुलाने से तो कैसे निराकरण हो जाएगा, कहते हैं प्राण नाम से बुलाने से भी वो उठता नहीं, तो नहीं उठने से कहते यही प्राण, ये चंद्र देवता भी तो यही प्राण का ही रूप है, तो इसलिए मान लिया जाएगा कि ये चंद्र देवता जिसको सब गार्ग्य आत्मा मान रहा है वो सब निराकृत हो गए, अर्थात प्राण ही ये सारे रूप, अर्थात पूर्व पक्ष का कहना है कि तो प्राण समष्टि है और ये चंद्र देवता इत्यादि सब उसका अंग है, आप प्राण नाम लेकर के बुलाएंगे और वो उठेगा नहीं, समष्टि अगर ग्रहण नहीं किया तो कोई व्यष्टि भी ग्रहण नहीं करेंगे तो सबका निराकरण हो जाता, तो आप ये सोम पांडरवास क्यों कहे, आप तो प्राण नाम से भी कह देते, तो पूर्व पक्ष का ये तात्पर्य है। तो सिद्धांति कहता है भाष्य में, नहीं लौकिक नामना संबोधने सक्यम करतुम, सक्यम करतुम निराकरणम, लौकिक नाम के द्वारा अगर आप बुलाएंगे यह सब जो आधिदैविक रूप है उनका निराकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि लौकिक नाम आधिदैविक नाम को नहीं कहता है, तो प्राण कह देंगे तो माना जाएगा कि शरीर में जो अवच्छिन्न ये जो व्यावहारिक प्राण इसी को ही ले जाएगा, और प्राण कहने से समष्टि हिरण्यगर्भ जिसका अंगभूत है सब चंद्र वो सब क्यों ग्रहण होंगे, क्योंकि प्राण का एक लौकिक नाम है और एक शास्त्रीय नाम है, शास्त्रीय नाम कहने से समष्टि हो जाएगा, लौकिक नाम होने से व्यष्टि हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता था कि प्राण नाम भी ग्रहण नहीं करेगा तो सभी अधिदैव निराकृत हो जाना चाहिए, सिद्धांत कहता नहीं होगा, क्योंकि लौकिक प्राण शब्द से सभी अधिदैव ग्रहण नहीं हो जाते हैं। टीका में, लौकिक नामनो देवता विषयत्व अभावात्, प्राण लौकिक, लौकिक प्राण से हिरण्यगर्भ को समझा जाएगा नहीं समझा जाएगा, तो प्राण के निश्चय शरीर में होने वाला प्राण को ही माना जाएगा, लौकिक नाम न, लौकिक अर्थात जो व्यष्टि प्राण, वो देवता विषय, देवता अर्थात समष्टि विषय तो अभावात, लोक में प्राण शब्द से जिसको कहा जाता है उसे हिरण्यगर्भ ग्रहण नहीं होता है, अभावात इत्यर्थ। अच्छा आगे टीका में, प्राणस्य अभोक्तृत्वेपि, अभी और कोई अर्थात एकदेशी नहीं कोई पूर्व पक्ष का और कोई केचित, ठीक है, अभी प्राण भोक्ता नहीं हुआ, प्राणस्य अभोक्तृत्वेपि इंद्रियाणां भोक्तृत्वम इति केचित, ये चार वाक तान प्रति आह उसका निराकरण करता है अभी सिद्धांति। प्राण प्रत्याख्यानेन एव प्राणग्रस्तत्वात् करणांतराणां प्रवृत्ति अनुपपत्तेर भोक्तृत्वाशंका अनुपपत्तिः, प्राण प्रत्याख्यानेन एव, प्राण ही यहाँ भोक्ता नहीं है ऐसे ये प्रत्याख्यान हो जाने से, प्राणग्रस्तत्वात् छह नव टिप्पणी, प्राण अधीनत्वात्, प्राण का अधीन कौन हो गए, करणांतराणी, प्राण ग्रस्तत्वात् अर्थात प्राण अधीनत्वात् करणांतराणाम, अन्य सब करण ये तो सब प्राण के अधीन ही होते हैं, जब प्राण का ही प्रत्याख्यान हो गया तब ये करणांतराणाम प्रवृत्ति अनुपपत्तेर, बाकी करण ये भी इनका भी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, प्राण अगर नहीं है तो फिर बाकी करणांतर उनका कोई प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति अनुपपत्तेर भोक्तृत्व शंका अनुपपत्ति, जब प्राण ही भोक्ता नहीं हुआ उसका अधीन जो सब इंद्रिय है वो कैसे भोक्ता हो जाएंगे, भोक्तृत्व शंका अनुपपत्ति, यहाँ टीकाकार कह रहे हैं। अच्छा भोक्त भाष्य में देख लीजिए, भोक्तृत्व शंका करणांतराणाम अनुपपत्ति, इस प्रकार की अन्वय करना है, भाष्य में जो दिया ना प्राण प्रत्याख्यानेन एव प्राणग्रस्तत्वात् करणांतराणाम प्रवृत्ति अनुपपत्तेर भोक्तृत्व शंका अनुपपत्ति, इसका अन्वय करना है भोक्तृत्व शंका करणांतराणाम अनुपपत्ति, भोक्तृत्व शंका का करणांतर के साथ अन्वय करना है। टीका में कह रहे हैं पूर्व पक्ष, यहाँ कह रहे हैं प्राण करण चंद्र देवतानाम अभोक्तृत्वेपि देवतांतरम अत्र भोक्तृ स्यात् इति आशंक्य आह, ये भाष्य में पंक्ति। अच्छा तो प्राण करण करण अर्थात इंद्रिय, ये जो बीच में कोई आकर कहना है इंद्रियांतर भोक्ता हो जाएंगे उसको ले लिया इंद्रिय। चंद्र देवता जो चंद्र आदित्य इत्यादि सब गार्ग्य कहा था, ये सब कोई भी भोक्ता नहीं है, अभोक्तृत्व अपि कोई भोक्ता नहीं है, ठीक है। होने पर भी पूर्व पक्ष कहता है कि देवतांतरम अत्र भोक्तृ स्यात्, अन्य कोई देवता होगा। सिद्धांत कहता है कि इससे भिन्न देवता चिद ही है, चैतन्य है, वही भोक्ता है। पूर्व पक्ष किंतु चैतन्य को नहीं ले रहे, तो अन्य कोई भोक्ता हो जाएगा। 13 नंबर टिप्पणी दे दिया, अत्र अत्र अर्थात देहे, अर्थात ये प्राण इंद्रिय चंद्र देवता ये सब यहाँ भोक्ता नहीं होने पर भी इस देह में अन्य कोई भोक्ता होगा इति आशंक्य। सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में, देवतांतराभावाच, इसमें और कोई देवता नहीं है, या तो बाकी भोक्ता चैतन्य ही है, उसको छोड़ करके और कोई देवता नहीं है। आगे टीका में कहते हैं, भोक्तृत्व शंका अनुपपत्ति रीति पूर्वेण संबंध। ये पंक्ति वास्तविक प्रथमे होना चाहिए था, क्योंकि ये जो देवतांतरा भावाच ये तो आगे भाष्य का पंक्ति आ गया, और ये जो भोक्तृत्व शंका अनुपपत्ति ये तो पूर्व पंक्ति में रहा, इसलिए ये टीका में पूर्व में जाने से अच्छा होता, इतना त्रुटि तो नहीं हुआ होगा। अनुप्रत्याख्यान नहीं हुआ, किंतु थोड़ा प्रकरण अलग लगता है ना, प्रवृत्ति अनुपत्ति धर्म संकान भोक्तृत्व संका देवतांतर अनुपत्ति पूर्व है ना। हाँ तो पाठ ऐसे ही है बड़े मेरे जी का, ठीक है। भोक्तृत्व शंका अनुपपत्ति इति ये जो अंश हो गया भाष्य में द्वितीय पैराग्राफ का प्रथम पंक्ति में, पूर्वेण पूर्वेण अर्थात करणांतराणम उसके साथ अन्वय हो जाएगा। टीका में तत्र उपक्रम विरोधम संकते, तत्र 14 नंबर टिप्पणी दे दिया, देहे देवतांतर अनभ्युपगमे, तो यह पूर्व वाक्य में था देवतांतराभावाच, तो यह अगर होता तो उसके बाद ठीक आ जाता तत्र उपक्रम विरोधम, ये बिल्कुल अन्वय ठीक होता, और यह पंक्ति पूर्व में जाने से ये होता। ये जो कहते ना संपाता तायातम ऐसे वैसे कभी कुछ हो जाता है आगे पीछे, तत्र अर्थात तो देह में देवतांतर नहीं मानने, मतलब अगर मानेंगे देवतांतर अनभ्युपगमे उपक्रम विरोधम संकते, पूर्व पक्ष ये शंका कर रहे हैं देह में अगर देवतांतर नहीं मानेंगे, क्योंकि सिद्धांत कहता है देह में देवतांतर नहीं है, पूर्व पक्ष कहता है कि देह में अगर देवतांतर नहीं मानेंगे तब उसमें दोष होगा। भाष्य में दिया देवतांतरा भावाच्य 8 नंबर टिप्पणी उसके देखिए, देवतांतर इति न च प्राणातिरिक्ता देवता अन्यो उपपद्यते सिद्धांति, क्योंकि देवतांतर अभावाच सिद्धांति का वाक्य, तो सिद्धांति कहता है प्राण अतिरिक्त देवता अन्य ये कोई देह में नहीं है, प्राणे सर्वदेवता अंतर्भावस्य अभिधास्यमानत्वात्, अभिधास्यमानत्वात् न को काट दीजिए एक पद कर दीजिए, प्राणे सर्वदेवता अंतर्भावस्य अभिधास्यमान आगे कहा जाएगा, तो इसलिए अभिधास्यमान अभिपूर्वस्तु भाषण है अर्थात आगे कहा जाएगा। 8 नंबर टिप्पणी में उसका द्वितीय पंक्ति में है ना नीचे, प्राणे सर्वदेवता अंतर्भावस्य अभिधास्यमानत्वात्, अभिधान न कट जाएगा एक पद हो जाएगा आगे कहा जाएगा। इसलिए सिद्धांत कहते हैं कि देह में और कोई देवता नहीं है, जितने भी देवता सब प्राण में ही अंतर्भूत हो गए। आगे भाष्य में पूर्व पक्ष अभी शंका कर रहे हैं, अगर आप अन्य देवता देह में नहीं मानेंगे तो उपक्रम विरोध होगा। ये गार्ग्य जब उपदेश किया है आदित्य चंद्र वायु अग्नि शब्द आकाश कितने देवता देह में कहा है, अभी आप कहते हैं कि देह में अन्य देवता नहीं है, तो ये उपक्रम के साथ विरोध होगा पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में। ननु अतिष्ठा इत्यादि आत्मन्वि इति अंतेन ग्रंथेन गुणवत् देवता भेदस्य दर्शितत्वात् इति चेत्। अतिष्ठा प्रथमे आदित्य को कहा गया, आदित्य अतिष्ठा गुण वाला है, अतिक्रम्य अतिष्ठति सबसे ये ऊपर श्रेष्ठ आरंभ करके अंतिम में आत्मा को ही, ये आत्मा अर्थात विराट वहाँ कहा गया, जो स्थूल देह अभिमानी समष्टि उस वहाँ गुण कहा गया आत्मन्वी भवति, उसका प्रजा भी आत्मन्वी हो जाएंगे। तो ये जो कहा गया तो आदित्य गुण वाला अतिष्ठा गुण वाला आदित्य से लेकर के आत्मन्वी गुण वाला विराट, ये ग्रंथ में 12 पर्याय में जो गार्ग्य उपदेश किया ग्रंथेन, गुणवद देवता भेदस्य दर्शितत्वात्, गुण वाला देवताओं का सब कथन हुआ है। तो होने से आप कह देते हैं कि शरीर में अन्य कोई देवता नहीं है, ये तो उपक्रम विरोध हो गया। इति चेत सिद्धांत टीका में कहता है, अच्छा पहले पूर्व पक्ष का वाक्य का स्पष्टीकरण दे रहे हैं, दर्शितत्वात् देवतांतराभावो नास्ति इति शेष। पूर्व पक्ष कहता है गार्ग्य के द्वारा इसी देह में 12 देवता दिखाए गए हैं, होने से दर्शितत्वात् देवतांतर का अभाव है ये नहीं है, देवतांतर अभावो नास्ति अर्थात अन्य देवता शरीर में है इति शेष। सिद्धांत कहता है कि अन्य देवता है किंतु वह सब प्राण से स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्रो देवता भेदो नास्ति इति समाधत्ते, सिद्धांत समाधान दे रहे हैं, देवता है किंतु वो सब स्वतंत्र नहीं है, वो सब तो प्राण के अधीन ही है। भाष्य में न तस्य प्राणे एव एकत्वाभ्युपगमात् सर्वश्रुतिषु अरनाभि निदर्शनेन, तस्य अर्थात 10 नंबर टिप्पणी, देवतांतरस्य देवता भेदस्य, जो देवतांतर जितने हो गए वो सब प्राणे एव एकत्व अभ्युपगमान, वो सब प्राण में ही अंतर्भाव उनका हुआ। तस्य प्राणे एव प्राण में ही एकत्व अभ्युपगमान सर्वश्रुतिषु, खाली इसी श्रुति में नहीं सभी श्रुति में वो कहा गया सर्वश्रुतिषु। टीका में प्राणे देवता भेदस्य ऐक्ये, सभी जो देवता भेद भेद विशेष देवता विशेष जितने भी देवता है सब प्राण में एक हो गए, इसमें अभी युक्ति कहते हैं। 12 नंबर टिप्पणी, अच्छा ठीक, ऐक्ये युक्ति माह, युक्ति दिखाते हैं अरनाभि इति, भाष्य में कह दिया सर्वश्रुतिषु अरनाभि निदर्शनेन, यही इसमें आया था अभी प्रश्नोपनिषद में आया था, यथा अरा इव नाभो समर्पिता, सभी प्राण ऐसी प्रकार मतलब सभी प्राण में ही समर्पित होते हैं, जैसे अर सब नाभि में समर्पित होते हैं इसी प्रकार की सभी प्राण में ही समर्पित होते हैं। प्राण का स्तुति जब करते हैं इंद्रिय गण सब कहते हैं, और अन्यत्र भी आता है कौशित की इत्यादि उपनिषद में, प्राण ही अरस्थानीय नाभिस्थानीय है, उसमें सभी जगत आश्रित होता है। भाष्य में इसको कहते हैं अरनाभि इति, अच्छा आगे टीका में न देवतांतरस्य भोक्तृत्वम गार्ग्यस्य स्वपक्ष विरोधात इति शेष, अन्य देवता भोक्ता नहीं होगा तो गार्ग्यस्य स्वपक्ष विरोधात, क्योंकि गार्ग्य अर्थात यह शरीर में होने वाले जितने ये सबको भोक्ता मान करके गार्ग्य भी वो सबको एक ही मानता है, क्योंकि ये सभी को मैं इस प्रकार की वो उपासना करता है। न देवतांतर से भोक्तृत्व गार्ग्यस्य स्वपक्ष विरोधात इति शेष। अगे सर्वश्रुतिषु उक्तम ताहा संक्षेपतो दर्शयति, सर्वश्रुतिषु उक्तम ते अरा इव रथनाभो सर्वम समर्पितम, ये जो कहा गया इसको अभी संक्षेप से दिखाते हैं। सर्वश्रुतिषु उक्त इति उक्तम जो कहा गया ताहा, ताहा अर्थात ताहा श्रुति ही संक्षेपतो दर्शयति, वो सब श्रुति को संक्षेप से द्वितीय बहुवचन श्रुति ही दर्शयति दिखाते हैं। भाष्य में सत्येन छन्न प्राणो, ये आया था पूर्व अध्याय का अंतिम ब्राह्मण में आया था। सत्येन छन्न प्राण हो गया अमृत सूक्ष्म, सत्य जो स्थूल नाम रूपात्मक, एक नंबर टिप्पणी दे दिया, नाम रूपात्मक विराट स्थूल देहेन, नाम रूपात्मक ये विराट स्थूल देह, इसके द्वारा छन्न सूक्ष्म देह प्राण। तो सूत्रम दो नंबर टिप्पणी दे दिया सूत्रम भाष्य में, सत्येन छन्न प्राणो वा अमृतम इति च, सत्येन छन्न छन्न आवृतम प्राणो वा अमृतम, प्राण हो गया अमृत, अमृत अपेक्षिक अमृत, जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक ये रहेगा, और ये सत्य स्थूल शरीर नाम रूपात्मक स्थूल शरीर के द्वारा आवृत है। अमृतम इति च प्राण बाह्यस्य अन्यस्य अनभ्युपगमात् भोक्तुः, प्राण बाह्यस्य बाह्य भिन्न, प्राण भिन्नस्य अन्यस्य भोक्तुः अनभ्युपगमात् गार्ग्येण, अर्थात गार्ग्य भी प्राण से भिन्न अन्य किसी को भोक्ता नहीं मानता है, क्योंकि गार्ग्य भी कहता है ये सब मैं ही हूँ और ये सब प्राण ही है समष्टि। और दूसरा श्रुति दिखाते हैं, एष उ ह्येव सर्वे देवाः, एष तीन नंबर टिप्पणी बृहदारण्य के एक चार छः, एष एष अर्थात ये प्राण, यही सर्वा सर्वे देवाः, सभी देवता यही प्राण ही है। और आगे फिर कहते हैं कतमो एक देव, ये साकल्य पूछता है याज्ञवल्क्य जी को, टीका में कति देवा याज्ञवल्क्य इत्यादिना संक्षेप विस्तराभ्याम सर्वेषां देवानां प्राणात्मनि एव एकत्वम् उपपाद्यते। साकल्य पूछना आरंभ करता है कति देवा याज्ञवल्क्य, और उत्तर देते हैं प्रथमे तो त्रिच सतश्च त्रिच सहस्र सहस्र सहस्रम च, इस प्रकार कहता है 3306, आगे फिर उसको आठ, आठ को आगे छः, छः को आगे तीन, तीन को दो, दो को डेढ़, डेढ़ को एक कहता है। तो ये कहते हैं अंतिम में संक्षेप विस्तर से सर्वेषां देवानां प्राणात्मनि एव एकत्वम्, सब प्राण ही है कह दिया गया। भाष्य में कतम एको देव इति, ये साकल्य का प्रश्न हुआ, याज्ञवल्क्य का उत्तर हो गया प्राण इति, ये प्राण इति ये भी इन्वर्टेड में रहना चाहिए। कतमो एक देव ये साकल्य का प्रश्न, और प्राण इति ये उत्तर हो गया इनका याज्ञवल्क्य जी का। टीका में अतो न देवता भेदो अस्ति, ये शरीर में कोई अन्य देवता है ये नहीं है। भाष्य में सर्वदेवानां प्राण एव एकत्व उपपादनाच, सभी देवताओं का प्राणे प्राणे एव प्राण में ही एकत्व कथन हुआ। टीका में प्राणात् पृथक भूतस्य देवस्य आत्मा अतिरेके सति असत्वापत्तेश्च प्राणांतर्भावः सर्वदेवता भेदस्य इति वक्तुं च शब्द, जो भाष्य में अंतिम में कहा गया ना सर्वदेवानां प्राणे एव एकत्व उपपादनात् आगे च, ये चकार क्यों कहते हैं, टीका में कहते हैं प्राणात् पृथक भूतस्य देवस्य, आप प्राण से कोई पृथक अन्य कोई देवता मानेंगे और वो देवता गार्ग्य अजात शत्रु आत्मा को ही मानता है शरीर में, वही स्वामी है, अगर प्राण से अतिरिक्त कोई देवता हो और वो आत्मा से अतिरिक्त हो जाएगा, प्राण से अतिरिक्त मान लेंगे अजात शत्रु आत्मा को मान लेंगे तो ठीक है, किंतु अगर अजात शत्रु को आत्मा को भी मानेंगे नहीं तब तो आत्मा अतिरेके सती, अन्य कोई ये देवता बीच वाला हो जाएगा, तो असत्वापत्ते असत्वापत्ते 17 नंबर टिप्पणी अनात्मापत्ते, अर्थात प्राण से भी भिन्न है अजात शत्रु जिसको आत्मा कहता है चैतन्य, उससे भी भिन्न है, भिन्न होने से वो तो अनात्मा ही हो जाएगा। इसलिए जितने भी सब देवता है सब प्राणांतर्भाव सर्वदेवता भेदस्य, सारे देवता विशेष प्राण में ही अंतर्भाव हो जाएंगे। इति वक्तुम च शब्द भाष्य में करणानाम च शब्द भाष्य में जो च शब्द दिया, आगे करणानाम अभोक्तृत्वे हेतुअंतरम आह, करण अर्थात करण अधिष्ठात्री देवता यहाँ साक्षात्करण को तो यहाँ भोक्ता नहीं कहा गया। 18 नंबर टिप्पणी, अच्छा सिंहावलोकन न्याय न, सिंह अवलोकन, सिंहावलोकन न्याय कहते हैं, सिंहावलोक सिंहावलोकन ना, क्योंकि सिंह पीछे मुड़ करके देखता है, अवलोकन करता है, सिंहावलोकन न्याय। अच्छा तो देखना पड़ेगा। अच्छा ये यहाँ एक 1000 न्याय वाला एक किताब है यहाँ हमारा पुस्तकालय में, इसमें कभी देखना होगा थोड़ा वो न्याय। अच्छा आजकल तो सब अंतरजालों में मिल जाएगा, इसलिए अन्यत्र खोजने का आवश्यक नहीं है, तो देख लेंगे। अच्छा अभी करणा नाम अभोक्तृत्व हेतुअंतरम आह, करण अर्थात करण उपलक्षित ये जो देवता सब हैं, अधिष्ठात्री देवता होते हैं, ये सब भोक्ता नहीं होते हैं, इसमें अन्य हेतु कहते हैं। तथा भाष्य में देव तथा भाष्य में कहा तथा करण भेदेशु अनाशंका, जैसे प्राण में भोक्तृत्व की अनाशंका शंका करनी नहीं चाहिए, इस प्रकार की करण भेदेशु, टीका में कहते हैं देवता भेदेशु, ये सब जो देवता है नाना देवता उनमें भी भोक्तृत्व का अनाशंका, अनाशंका टीका में कहते हैं अनाशंका भोक्तृत्वस्य, भोक्तृत्व की आशंका नहीं करनी चाहिए, वही हो गया अनाशंका। जैसे प्राण में भी भोक्तृत्व का अनाशंका आशंका नहीं करनी चाहिए, इसी प्रकार की अन्य देवताओं में भी भोक्तृत्व की शंका नहीं करनी चाहिए। ठीक है मैं तत्र उदाहरणांतरम आह, तत्र 19 नंबर टिप्पणी में करणानम अभोक्तृत्व, ये सब करण भोक्ता नहीं है, इसमें अन्य उदाहरण भी देते हैं। देह भेदेष्विव स्मृति ज्ञानेच्छादि प्रतिसंधान अनुपपत्ते, देह भेदेषु इव 7 नंबर टिप्पणी, देह अवयवेषु हस्तादिषु, देह का जो अवयव होते हैं हस्तादि, वो सब हस्तादि में कभी स्मृति ज्ञान इच्छा ये सब होता है नहीं होता है, तो देह अर्थात अवयव में ये सब कार्य नहीं घटते हैं, जो अवयवी में होने वाला है, जो स्वामी में होने वाला है वो अवयव में नहीं होते हैं, ये दृष्टांत देते हैं। इसी प्रकार के टीका में नहीं हस्तादिषु प्रत्येकम भोक्तृत्व संख्यते, जो अवयवी में होने वाला चीज है वो अवयव में नहीं हो जाएगा, नहीं हस्तादिषु हस्त इत्यादि में। 21 नंबर टिप्पणी देखिए, करणानाम प्रत्येकम भोक्तृत्व तत्समुदाय से वा इति विकल्प्य आद्यम दूषयते, प्रत्येक करण अलग अलग होकर के भोक्ता हो जाएंगे अथवा उनका समुदाय भोक्ता होगा, ये विकल्प करके प्रथम का दूषण कर दिए। नहीं टीका में नहीं हस्तादिषु प्रत्येकम भोक्तृत्व संख्यते, ये नहीं होगा, तथा श्रोत्र नेत्रादिषु अपि न भोक्तृत्वा शंका युक्ता, इसलिए श्रोत्र नेत्र ये सब करण ये सब में भोक्तृत्व की शंका नहीं होनी चाहिए। आगे तेषु स्मृति रूप ज्ञानस्य इच्छाया यो अहम रूपम अद्राक्ष्यम स शब्दम श्रृणोमि इत्यादि प्रतिसंधानस्य च अयोगात इत्यर्थ, तेषु तेषु 22 नंबर टिप्पणी, करणेषु वो सब करण में स्मृति रूप ज्ञानस्य, ज्ञान स्मृति एक ज्ञान है, तो स्मृति रूप ज्ञानस्य इच्छाया ज्ञान और इच्छा, यो अहम रूपम अद्राक्ष्यम जो मैंने रूप देखा स शब्दम श्रृणोमि इति, श्रोत्र नेत्रादि इस प्रकार की ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि श्रोत्र कहेगा मैं देखा, अगर श्रोत्र कहेगा मैं देखा तो फिर श्रोत्र कहेगा मैं सुना, चक्षु कहेगा मैं देखा, तो फिर मैं का एक ही मैं फिर प्रतिविज्ञा नहीं होगी। स शब्दम श्रृणोमि इत्यादि प्रतिसंधानस्य च अयोगात, ये प्रतिविज्ञा नहीं हो पाएगी। अनुपपत्तिम एव स्फुटयति, अर्थात अगर ये सबको प्रत्येक को भोक्ता मानेंगे ये अनुपपत्ति होगी, अर्थात प्रतिसंधान प्रत्यभिज्ञा नहीं हो पाएगी। भाष्य में नहीं अन्य दृष्टम अन्य स्मरति जानाति इच्छति प्रतिसंधाति वा, अन्येन दृष्टम चक्षु के द्वारा देखा गया अन्य स्मरण करेगा तो ये नहीं हो पाएगा, जानाति इच्छति प्रतिसंधाति वा, जानाति के लिए नौनव टिप्पणी दे दिया, अनुव्यवस्यति निश्चय करना, अन्य कोई देखा दूसरा कोई उसको स्मरति जानाति, क्योंकि स्मरति कह देने से ज्ञान का आधा चला गया और आगे जो जानाति में फिर ज्ञान का दोनों अंश अर्थात अनुभव और स्मरण ये दोनों को नहीं लिया जा सकता है, तो जानाति का अर्थ अनुभव निश्चयात्मिका ले लेना है अथवा प्रतिसंधान प्रत्यभिज्ञा ये नहीं करेगा। तस्मात् न, अच्छा ठीक है, मैं क्षणिक अच्छा विज्ञान न भाष्य में तस्मात् न करण भेद विषय भोक्तृत्वाशंका, इसलिए करण भेद विषय में तस्मात् का अर्थ 11 नंबर टिप्पणी कहते हैं प्रतिसंधान आदि असंभव, तो अगर करण विशेष को अगर भोक्ता मानेंगे तो ये प्रतिसंधान प्रत्यभिज्ञा नहीं हो पाएगी। तस्मात् न करण भेद विषय भोक्तृत्वाशंका, भोक्तृत्व की आशंका, करण भेद अर्थात जो करण विषय में भोक्तृत्व ये शंका नहीं करना चाहिए, भोक्तृत्व शंका यहाँ रहेंगे। टीका में क्षणिक विज्ञान से निराश्रय से भोक्तृत्व शंका अपनी प्रतिसंधान अभावादेव प्रत्युक्ता इत्याह, प्रसंग क्रमे विज्ञानवाद का भी निराकरण कर देते हैं, कहते जो क्षणिक विज्ञान वो निराश्रय तो उसका कोई आश्रय नहीं है, निराश्रय अर्थात निराधिष्ठान, क्योंकि विज्ञान का वो कोई अधिष्ठान और नहीं मानते हैं, विज्ञान ही केवल हो गया क्षणिक विज्ञान, और विज्ञान जैसे वेदांती अथवा अन्य लोग कहेंगे विज्ञान बुद्धि का कार्य, बुद्धि शरीर में रहेगा, ये शरीर बुद्धि के अधिष्ठान हो जाएगा, तो इस प्रकार के अगर नहीं मानेंगे ये जो क्षणिक विज्ञान निराश्रय वो कभी भोक्तृत्व शंका भी नहीं हो पाएगा, भोक्ता नहीं बनेगा, क्यों, प्रतिसंधान असंभव क्षणिक है, जिस क्षण में रूप ग्रहण किया दूसरा क्षण में स्मरण करेगा कहे वो रहा ही नहीं, इसलिए प्रत्युक्ता भाष्य में विज्ञान मात्र विषया वा कदाचिदपि उपपद्यते। तस्मात् न पहले दे दिया था वाक्य का आरंभ में, न करण भेद विषय भोक्तृत्वाशंका विज्ञान मात्र विषया वा भोक्तृत्वाशंका कदाचिदपि, न का अन्वय दोनों के साथ विज्ञान मात्र विषय 12 नंबर टिप्पणी विज्ञान मात्र विषय मात्र शब्द अधिष्ठान व्यावर्तयति, अर्थात विज्ञान जिसका अधिष्ठान नहीं है, बुद्धि जिसका अधिष्ठान शरीर ही नहीं है, वो कैसे भोक्ता हो जाएगा। विज्ञान मात्र विषय भोक्तृत्वाशंका, भोक्तृत्वाशंका का अन्वय दोनों पार्श्व में जाएगा, न करण भेद विषय भोक्तृत्वाशंका और विज्ञान मात्र विषय भोक्तृत्वाशंका वा न, इस प्रकार के अन्वय हो जाएगा कदाचिदपि उपपद्यते, तो ये सब कोई भोक्ता नहीं होंगे, ये प्रसंग क्रमे विज्ञानवाद को भी निराकरण कर दिए। आगे टीका में प्राणादीनाम अनात्मत्वम उक्त्वा, अभी प्राणादि आत्मा नहीं हुए ये सब अनात्मा हो गए, प्राणादीनाम कहने से जितने सारे देवता विशेष वो सब अनात्मा हो गए, कह करके स्थूल देहस्य तद्भक्तुम, अब रह गया जो सूक्ष्म है वो तो भोक्ता नहीं हुआ, अभी जो स्थूल है वही अभी भोक्ता होगा, तद्भक्तुम पूर्व पक्षी है थी, स्थूल देह को भोक्ता कहने वाले चार्वाक, तभी उनका निराकरण अभी पहले चार्वाक कहता है, ननु संघात एवं अस्तु भोक्ता किम व्यतिरिक्त कल्पनया, आज जो दिखता है वो उसी को भोक्ता मान लीजिए, किम व्यतिरिक्त और ये संघात से भिन्न किसको भोक्ता क्यों मानते हैं। टीका में और ये संघात क्या है, कहते हैं भूत चतुष्टय समाहार स्थूलो देह इति यावत, और आकाश को भी मानना जरूरत नहीं है। टीका में टिप्पणी में देहात्मवादी चार्वाक मते आकाशस्य आवरण अभावात्मकत्वात्, आकाश क्या है, आवरण जहाँ नहीं है वही आकाश है, तो इसलिए वो देह का कोई अवयव नहीं बन जाएगा। टीका में तो संघात भूत चतुष्टय वही भोक्ता हो जाए, और क्यों कहते हैं कि गौरव अहम पश्यामि इत्यादि प्रत्यक्षेण तस्य आत्मत्व दृष्टिर, यही तो गौरव अहम अहम पश्यामि ज्ञान मेरे को हो रहा है, मैं ही भोक्ता हूँ इति प्रत्यक्षेण तस्य तस्य अर्थात यह जो संघातस्य आत्मदृष्टेर इति भाव, तो इसी को ही आत्मा माना जाता है, तो यही भोक्ता हो जाएगा। टीका में प्रमाणाभावात अतिरिक्त कल्पना न उपता इति आह, पूर्व पक्ष चार्वाक ये भी कहता है अतिरिक्त कल्पना करने में कोई प्रमाण भी नहीं है, भाष्य में कह दिया किंग व्यतिरिक्त कल्पनाया, और अधिक क्यों कल्पना करेंगे, जो दिखता है उसी को ही प्रमाण से ग्रहण होता है, क्योंकि चार्वाका मत में कितने प्रमाण होंगे, एक ही केवल प्रत्यक्ष मात्र प्रमाण, तो उसे शरीर दिखता है वही भोक्ता होगा, अन्य कल्पना करेंगे तो उसमें कोई प्रमाण ही नहीं है। तो चार्वाक यहाँ तक कह दिया, सिद्धांती आगे कहेगा। आज यहाँ तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति।